تفسیر دیکھتے ہیں آیت 122 سے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو. اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو. تصور میں لائیے، کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں. کیا کر پائیں گے؟ نہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بہت خوبصورت آیت ہے. ایمان والی زندگی اور کفر والی زندگی کا تقابل ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مردہ اور زندہ کی بات ہے، لیکن زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح موت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جسم کی زندگی ہے اور ایک روح کی زندگی ہے. ایک جسم کی موت ہوتی ہے اور ایک روح کی موت ہوتی ہے. فزیکل لائف نظر آتی ہے، فزیکل ڈیتھ نظر آتی ہے، لیکن وہ زندگی جو ایمان کی وجہ سے ملتی ہے بظاہر وہ دکھتی نہیں ہے. اور وہ موت جو علم سے دوری کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ انسان کو اندھیروں میں بھٹکاتی ہے. یہاں سوال کھڑا کیا گیا، عوامن کیا بھلا وہ کان امیتن جو تھا مردہ. اس سے مراد کفر ہے، کفر پہ تھا، ابھی ایمان کی لذت نہیں چکھی تھی. وہ سویٹنس آف ایمان اور وہ خلاوت ایمان نہیں پائی تھی. پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. کیسے؟ اس کی زندگی میں ایمان آ گیا، کسی نے اس کو ایمان کا مزہ چکھوا دیا، اس کی طرف دعوت دے دی. چاہے وہ حضرت عمر فاروق ہوں کہ بہن فاطمہ نے بھائی کی مردگی کو زندگی میں بدلوا دیا. پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی. نور، نور کیا ہے؟ علم، ایمان کی ٹھنڈک. شک اور وہم دور ہو گئے، اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف آ گیا. ضلالت اور کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، نکل ہی نہیں پا رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا. پھر اس نور کو لے کے گھر میں نہیں بیٹھ گیا، کسی مسجد میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ یمشی بہی فی الناس، اس نور کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. وہ اپنے کردار کے ساتھ ایک داعی بن جاتا ہے. زبان سے تبلیغ کرے نہ کرے، اس کا حال تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہاں ایک کردار تھا، کوما لگا سکتے ہیں. اب تقابل ہے، کمم مسلوہ فی الظلمات، کیا مانت ہے اس کے جو اندھیروں میں ہے. پیچھے نور کی بات تھی، واحد تھا نور، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب. یہاں ظلمات جمع ہے، اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، نفس پرستی کے اندھیرے. اتنے اندھیرے تھے، ایسے لگتا تھا کہ لیس بخارج منہا، یہاں سے تو نکلے گئی نہیں، کس کس سے مقابلہ کرے، ایک کو چھوڑے کہ دوسرے کو؟ اور کفر واقعی انسان کو اس طرح سے گھیر لیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب انسان اس سے نہیں نکلے گا۔ ایسا شخص بہت سارے اندھیروں میں جی رہا تھا، بھٹک رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دن کے وقت میں اور ایک رات کے وقت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لوگوں میں نکل آیا ایمان کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے نفس کے اندھیروں میں مبتلا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے کافروں کے عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے، یہ انتقام ہے۔ اندھیروں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ ایک انتقام لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ ان کو پھر اپنے غلط کام بھی ٹھیک لگنے لگتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تزئین۔ شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے انسان کے برے اعمال کو۔ بڑا خوبصورت تقابل ہے ایمان والی زندگی کا اور کفر والی زندگی کا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہماری زندگی کا ایک مقصد بنایا تھا، مقصد حاصل نہ ہونا تو چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک مثال دوں گی، جیسے پانی کا مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ آگ کا مقصد کیا ہے؟ جلانا۔ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھوک مٹے۔ اب اگر آپ پانی پئیں اور پیاس نہ بجھے، آگ جلائیں لیکن کھانا گرم نہ ہو، کھانا کھائیں لیکن بھوک نہ مٹے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان چیزوں کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور عموماً مقصد پورا نہ ہونے کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ وہ چیز زندہ ہی نہیں۔ آگ جلانے کی کوشش کی، وہ جلی نہیں۔ پانی لینے کی کوشش کی، وہ تھا ہی نہیں، وہ خالی تھا گلاس، کھانا ملا ہی نہیں۔ تو جب مقصد پورا نہیں ہوتا نا تو وہ چیز زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے مقصد بنائے کہ ہم رب کی غلامی کریں، اس کے بندے، اس کو پہچانیں۔ جب انسان اللہ کی غلامی میں نہیں آتا نا تو وہ مرتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانا۔ ایسا شخص جب مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کی کچھ کیفیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ تصور میں لائیں، ایک ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے، آپ اس کو ڈرائیں، سانپ اس کے پاس رکھیں، اٹھے گا اپنی جگہ سے؟ ہلے گا؟ نہیں ہلے گا۔ آپ آگ کا ایک الاؤ تیار کریں اور ڈیڈ باڈی کے بالکل پاس رکھ دیں، کچھ حرکت آئے گی؟ کوئی حرکت نہیں آتی۔ اسی طرح جن کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں نا، وہ عذاب کی بات کو سن کر بھی نہیں ڈرتے، کوئی حرکت نہیں ہوتی، سٹبن، ویسے کے ویسے ٹھیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مردے کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھیں، فروٹ رکھیں، کھائے گا؟ کھانا رکھیں، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا۔ کچھ بھی اس کی پسند کی چیز رکھے، وہ نہیں کھائے گا، اٹھے گا ہی نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں نا، آپ ان کو جتنی مرضی رغبت دلائیں، جنت کا شوق دلائیں، جنت کے کھانوں کی بات کریں، جنت کے کپڑوں کی بات کریں، لیکن یہ اٹھتے نہیں ہیں، اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں، ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے، کوئی رغبت نہیں آتی، کوئی شوق نہیں آتا، گویا کہ یہ مردہ ہو چکے۔ ہم اپنے ارد گرد بلکہ اپنی ذات میں ایسے انسان کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کو نہ جہنم کا خوف عمل پہ مائل کرے اور نہ جنت کی رغبت عمل پہ مائل کرے۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں مردہ ہے، جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئے اور وہ اس سے محروم رہے، جس نے ہدایت کو اپنا لیا وہ زندہ ہے۔ پھر جو شخص مردہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک اور علامت ہوتی ہے۔ مرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جسم اکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو روحانی طور پہ مردہ ہو جاتے ہیں نا، وہ اکڑ جاتے ہیں، تکبر، رعونت آنے لگتی ہے، گردن اکڑ جاتی ہے۔ پھر ایک اور تقابل بھی ہے کہ مردہ جب انسان ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو روحانی طور پہ مردہ ہوتے ہیں نا، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کے جذبات میں کوئی ہیجان برپا نہیں ہوتا، اللہ کے دین کو سن کے اللہ کی بات کو سن کے ان کے اندر کچھ حرکت نہیں آتی. ایسے لوگوں کو جتنا مرضی موٹیویٹ کرو فائدہ نہیں ہوتا. وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں کی بات سنیں گے, نیکیوں کے بڑے بڑے موقع ان کے پاس آئیں گے, لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. ایسا شخص پھر مردہ ہی رہتا ہے. اسی طرح ایک شخص جو پہلے مردہ ہوتا ہے, وحی کی بارش ہوئی, روح زندہ ہو گئی. زندہ ہوا تو اس کے لیے نور, علم اور عمل کی صورت میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوا. پھر وہ اس نور کو لے کے مسجد میں نہیں بیٹھتا بلکہ یمشی بہی فی الناس, لوگوں میں چلتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک سچا ایمان والا کسی جگہ سے گزر بھی جاتا ہے نا تو اپنے ارد گرد کو منور کر دیتا ہے. جیسے چراغ کو آپ اندھیرے کمرے میں رکھ دیں نا تو لوگوں کو خود بخود فائدہ ہوگا. اسی طرح مومن کا عمل خاموش تبلیغ ہوتی ہے اگرچہ وہ نیت نہ ہی کرے. کیوں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے, کچھ لوگوں کے حلیے دیکھ کے رب یاد آتا ہے. کیا ایکٹرز اور میڈیا کے نمائندوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے؟ کس کے پیروکار لگتے ہیں, کس کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اور اس کے برعکس ایک سچا مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا, اس کو دیکھ کے بندے کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو. آپ کسی کو اچھی نماز پڑھتا دیکھے نا تو آپ کا خود بھی دل چاہے گا میں اچھی نماز پڑھوں. اور کسی کو ہیپ ہیزرلی تھڑپ تھڑپ کر کے وہ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ کا اپنا بھی نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ یہاں مومن کو ایک چراغ کی مثال دے رہے ہیں, اور روشنی چھپانے کی چیز نہیں ہوتی. کتنی عجیب بات ہے نا آج کے دور میں, جن کے پاس روشنی ہے وہ شرما رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, اور جو اندھیروں میں ہے وہ دن دناتے پھر رہے ہیں. ان کو اپنے افکار پہ بڑا ناز ہے, اور ایمان والا اپنے اعمال کو چھپاتا ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں پہ نہ اتراؤ اور نہ شرمندہ ہو, بیچ میں رہو. تھوڑا عمل ہو یا کم ہو, کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو لوگوں کو. اب دیکھیے مدھم سے مدھم چراغ بھی ہوگا نا پھر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ہو جاتی ہے. خوب اندھیرا ہو, چھوٹا سا چراغ ایک موم بتی جلا دیں, اندھیرے کم ہو ضرور جائیں گے. لیکن اپوزٹ وے پہ دیکھ لیں کہ چراغ کو اندھیرے نقصان نہیں دیتے. اسی طرح کفر ایمان کو مٹا نہیں سکتا. کتنا مرضی اب کفر کو ایکسپلائٹ کریں, اس کو اوپر اوپر دکھائیں, اس کا پروپیگنڈا کریں, اس کو گلیمرائز کریں, خوبصورت کر کے دکھائیں, لیکن ایمان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سچا ایمان کفر سے متاثر نہیں ہوتا. اگر کوئی ایمان کفر سے یا کفر کی رغبتوں سے متاثر ہو جاتا ہے نا تو سمجھ لیں وہ ایمان تھا ہی نہیں. جن لوگوں کے دین اور ایمان بدلنے لگتے ہیں نا, ماحول بدلتے ہی, علاقے بدلتے ہی, جغرافیائی تقسیمیں بدلتے ہی, تو سمجھیے کہ وہ ایمان تھا ہی نہیں. وہ لوگ جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں وہ اندھیروں کا شکار ہوتے ہیں, وہ دنیا کے مزوں کو بڑھاتے چڑھاتے رہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, زین للکافرین ما کانوا یعملون. شیطان پھر ان کے عملوں کو خوبصورت دکھاتا ہے, برائی کا احساس مٹ جاتا ہے, اپنے ماحول سے سپورٹ مل جاتی ہے. اسی کا ذکر پھر آیت 123 میں آ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو بنایا. اللہ ان کو مجرم کہہ رہا ہے, حقیقت میں یہ ان کے ٹرینڈ سیٹر تھے, ان کے بڑے تھے. کیوں ہیں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ اس میں مکر کریں. یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی کے نشے میں چور ہو کر وہ حق کو دبانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنا زیر نگر کرنا چاہتے ہیں, مکر کرتے ہیں, حق کے خلاف ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ حق لوگوں کو بورنگ لگے, بوجھل لگے, ایسے وہموں میں شکار مبتلا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ہی بھٹک جائے. لیکن کیا ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں؟ نہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, ان کے مکر تو ان کے خلاف پڑتے ہیں, کیونکہ جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, وَمَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو شعور نہیں ہے. کوئی شعور نہیں ان کو ایسے لوگ کچھ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں جی رہے تھے انہوں نے مکر کیے ان کے ان مکر سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا ہاں ان کی نشانی کیا ہے وَإِذَا جَاتْهُمْ آیَتٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی کون سی نشانی اللہ کے دین کی قَالُوا لَن نُؤْمِنَا کہتے ہم نہیں مانیں گے ہرگز کب تک حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب تک ہمیں بھی وہ نہ دے دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا وہ کیا تھا کوئی معجزہ نبوت کوئی فرشتہ آئے کوئی بتائے یہ دین ہے یہ کتاب ہے پروٹوکول چاہتے ہیں کہتے ہم نبی کے ذریعے نہیں لینا چاہتے خود اپنے طور پہ لیں گے ہمیں ڈائریکٹ بات کی جائے اصل میں تو انہیں سرداروں پہ تنقید ہے لیکن ہر دور میں ایسے مجرم موجود ہیں فرعون نے موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر کہا تھا یہ جادو ہے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نمرود کے ساتھ ہوا اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اکابر اکبر سے ان کے بڑے بڑے لوگ حق کے راستے میں مخالفتیں کرنے والے دنیاوی دولت اور عہدوں پہ فائز لوگ یہ لوگ ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہی رہ گیا تھا نبی بنانے کے لیے یہ کمزور سا جس کا نہ کوئی معاشرے میں مقام ہے نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کو نبی بنایا تھا کہا ہاں اس کو بنایا اس لیے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہاں سے اپنی رسالت کو کرے کس کو رسول بنائے کس کو نہ کرے اللہ کو خوب پتہ ہے کہ عتبہ کو نبی ہونا چاہیے تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا اس کو خوب پتہ ہے تم مشورے نہیں دے سکتے ہاں تم ایسی باتیں کرتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ ان قریب ان لوگوں کو جو مجرم کرتے ہیں جو جرم کرتے ہیں اپنی مکاریوں کی وجہ سے ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا صغار عند اللہ و عذاب شدید اور شدید قسم کا عذاب بما کانوا یمکرون جو وہ مکر کرتے تھے ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کی ذہنیت کھول دی یہاں لفظ صغار قابل غور ہے سواد غین را سے ذلت اور رسوائی اسی سے لفظ صغیر ہے صغرا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے لوگ جو دنیا میں بڑے عزت کانشیس تھے نا سٹیٹس کانشیس تھے ان کو اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ عزت پانے کے لیے کیا ان کا خیال تھا کہ دین پہ عمل کرنے سے ہماری ذات چھوٹی ہو جائے گی ہم دنیا میں چھوٹے بن جائیں گے لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ خود ہی اپنے مکر کا شکار ہو گئے لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ قصوروار تھے بڑے لوگ یہ ٹرینڈ سیٹرز پاورفل لوگ آپ دیکھیے کہ اگر ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج ہم اپنے لیے دیکھیں تو دو کردار ہیں بڑے اکابر آج کے دو ہیں ایک میڈیا ہے اور دوسرا استاد ہے یا لوگ میڈیا سے سیکھتے ہیں میڈیا کے پیچھے چلتے ہیں جو بات وہاں سے پیش کی جاتی ہے سب اس کو لے لیتے ہیں وہی اکبر ہے نا اللہ اکبر ہو تو پھر تو مسجدوں کی طرف رخ ہوتے ہیں نا نمازوں کے وقت ہمارے ہر وقت رخ کدھر ہوتے ہیں کس کو بڑا مانتے ہیں جس کے سامنے بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں یا پھر استاد اگر ہم دیکھیں تو استاد ایک ایسا رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جو بندے کو رب سے جوڑ سکتے ہیں اگر استاد خود اللہ سے جڑا ہوا ہوگا نا تو وہ بچوں کو بھی رب سے جوڑ دے گا ہمارے ہاں عموماً جب بچوں کی ٹریننگ تربیت پہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے ان کو کسی عربی اسکول میں ڈال دو ان کے ایکسنٹ اچھے ہو جائیں ان کے مخرج ٹھیک ہو جائیں ان کو یہ اور وہ لیکن کیا عربی پڑھنے سے بچہ دیندار ہو جائے گا شاید آپ نے عربی بولنے والوں کو اپنے بچوں کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے جو ان کی تکلیف ہوتی ہے اور جو تڑپ میں نے ان کی دیکھی بچے ماں باپ کے نہیں رہتے 22 سال کی بچی اکیلے گھر میں رہنا چاہتی ہے 16 سال کا بچہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے جانا چاہتا ہے 15 سال کا بیٹا اور بیٹی ٹوئنز ماں کی نہیں سنتے और माँ ऐसे फिर रही है कि जैसे कोई बड़े मेले में खोया हुआ शख्स है। अरबी सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर उस्ताद अल्लाह से जुड़े ना, चाहे वो साइंस पढ़ाए, चाहे ज्योग्राफिया पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए या फिज़िक्स, वो बच्चों को भी जोड़ देगा। मैं ख़ुद इस चीज़ को इतनी शिद्दत से महसूस करती हूँ कि साइंस के जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर ये साइंस पढ़ाने वाले लोगों ने इसको अल्लाह के रंग में पेश किया होता तो कॉलेजों में जो गिरोहों के गिरोह पड़े हुए बच्चों के और लड़कियों और लड़कों के, उनका दिल कैसे अल्लाह की तरफ ना जुड़ता। और अगर उस्ताद नहीं जुड़ता ना अल्लाह से, तो फिर इस्लामियात ही क्यों ना आप उससे पढ़ा लें, फ़ायदा नहीं होगा। सब्जेक्ट्स कुछ नूर नहीं देते, असल चीज़ है सिखाने वाला। इसी तरह अगर आप मीडिया को देखें, अमूमन पैसे वाले लोग छाए होते हैं ना, वो दुनिया खरीदते खरीदते इतने मगन हो जाते हैं कि लोगों को दीन से दूर कर देते हैं, लोगों की नज़रों में दीन को खुश्क बना देते हैं। देखो फिर ये ना करोगे तो ये नहीं होगा, फिर तुम ये सूत नहीं लोगे तो घर नहीं बनेगा। आज पूरा मीडिया देख लें, क्या एडवर्टाइजमेंट है, अखबारात किन पैगामात से भरे हुए हैं, क्या नज़रियात हैं। आप चारों तरफ देखिए, एक ही बड़ापन दिखता है, खुदा फरामोश। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स क्या दिखाते हैं। हर एक ये नहीं सोचने लगा कि जब तक हम गुनाहगार नहीं होंगे लोग हमें पसंद ही नहीं करेंगे, हम फिट ही नहीं होंगे। हाँ, इन्हीं जगहों से ये खबरें आती हैं ना कि जिनको मुआशरा धितकोर देता है वो कुरान पढ़ने लगते हैं या पढ़ाने लगते हैं। इनके पास पैसा होता तो ये भी ना पढ़ाते। दीन गरीब लगता है। ऐसे लोग अकाबिर मुजरमी, हाँ बड़े मुजरिम है ये, क्या किया जाए, बुरा भला कहा जाए, नहीं, इलाज क्या है। इस मेंटेलिटी को बदलने की ज़रूरत है। माल और इज्जत वाले बड़े लोग, सोसाइटी के फेमस लोग दीन को सीखें और वो अपने कॉल और अमल से लोगों को दिखाएं कि दुनिया की चीज़ों के साथ साथ दीन भी सीखा जा सकता है। और अब देखिए कि ये लोग इज्जत के मामले में इतने कॉन्शियस होते हैं कि अगर इनका शोफर इनको देख के दरवाज़ा ना खोले ना तो ये हर्ट होते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब कल जहन्नम में गिराए जाएंगे तो उस वक्त इनको किस पे गुस्सा आएगा। या आज रसूलों का मुकाबला करने वाले थे, कल इनको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। वाह साहब उन शदीद, बड़े शदीद असाब होंगे। बीमा कानु यम कुरून, इनके मकर की वजह से। ऐसे लोग इस तरह की बातें करके किसी का कुछ नुकसान नहीं करते, अपना नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अब आगे सीने के खुलने की बातें हैं। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरह लिल्इस्लाम, और जिसके लिए अल्लाह ताला यही इरादा करे कि उसको इस हिदायत दे दे, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। वमई युरित अं युदिल्लहु, और जिसके लिए ये इरादा करे कि उसको भटका दे, क्या करता है, यज अल सदरहु ज़ैयक़न, उसका सीना तंग कर देता है। कितना हरजन, बहुत खुटा हुआ। क्या हो जाती है उसकी कैफियत, कान्नमा यस्सअदु फिस्समा, गोया के वो चढ़ता है आसमान की तरफ। जैसे आसमान की तरफ या ऊपर चढ़ना मुश्किल लगता है ना, ऐसे नेकियां करते हुए इसका सीना घुटने लगता है। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीन ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह ताला नापाकी को मुसल्लत कर देता है इन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। यहाँ सीने के खुलने और सीने के घुटने की बात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी गई थी कि इससे क्या मुराद है, सीने का खुलना और सीने का घुटना क्या होता है। तो आपने क्या फरमाया, आपके सामने रिवायत रखती हूँ। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسے کیا مراد ہے، سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا دل اسلام کے لیے کھلنے لگے۔ جب بندہ نیکی کرے اور اس میں خوشی محسوس کرے تو اس کے دل کو خوشی محسوس ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں بھی ملتی ہے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے حق اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ اِنَّن نور اِذَا دَخَلَ صَدْرَا، جب نور بندے کے دل میں داخل ہونے لگتا ہے دل سجنے لگتا ہے، دل کھلنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی اس کی علامت ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں اس کی ایک علامت ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے بھاگنا، یعنی اس دنیا کی رونقوں سے بندہ دور بھاگنے لگتا ہے۔ اور کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے۔ والاستعداد موت قبل الموت، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ یہ ہیں علامتیں دل کے کھلنے کی۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، جس کے لیے اللہ ارادہ کرے، یہاں ذہن میں رکھیے گا اللہ اسی کے لیے ارادہ کرتا ہے جو خود اپنے لیے ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ ارادوں کا تعلق انسانوں کی کوششوں سے ہے، اللہ نے تو ہر ایک کے لیے ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن جب بندہ اپنے لیے ارادہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ارادہ نہیں کرتا، پھر انسان کا سینہ کھلنے لگتا ہے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے؟ قبولیت کی توفیق مل جائے، انسان کے دل کے شک اور شبہ دور ہو جائیں، عمل کرنا آسان ہو جائے، انسان کی دلچسپیاں بدلنے لگیں، یہ دنیا کی جگہ ضرورت کی لگے، منزل نہ لگے، گھر آرام کی جگہ ہے، لگژری کی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی دلچسپیوں کا جائزہ لے۔ بڑی ضرورت ہے کہ اپنے لیے دعا مانگی جائے کہ اللہ تو میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھل جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میرا شرح صدر کر دے۔ کسی ایک موضوع پہ بھی آپ کا شرح صدر ہو سکتا ہے، بعض دفعہ کسی ایک موضوع پہ، کسی ایک چیز کے بارے میں آپ مضطرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کیا کروں، کروں کہ نہ کروں، اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کبھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، انڈیسائیڈڈ رہتے ہیں، اس وقت بھی آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دو چیزوں کے بیچ میں اٹکے ہوتے ہیں، ہر موقع پہ اللہ سے مدد مانگ لیں کہ اللہ تو میرے لیے بھی سینہ کھول دے۔ یہ اتنی پیاری بات لگی نا کہ اللہ مومن کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے، پھر حق نظر آنے لگتا ہے۔ ہم اس باطل دنیا کے بیچ میں رہتے ہیں، چاروں طرف جال بنے ہوئے ہیں، شیطان نے اس طریقے سے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہر لمحے انسان مشکوک رہتا ہے۔ ایسے وقت میں پھر اللہ اس بندے کا سینہ کھول دیتا ہے جو نفسیاتی گرہوں سے آزاد ہوتا ہے، پھر اس کو سچائی کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، پھر اس کو حقیقت دکھتی ہے، الفاظ میں نہیں کھوتا، ظاہر کو نہیں دیکھتا، اندر دیکھتا ہے، وقتی چیز کو نہیں دیکھتا، انجام کو دیکھتا ہے، اور ایسے لوگ پھر کامیاب ہونے لگتے ہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام واشرق صدورنا للایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو جگہ دے دے، پھر انسان کے سوال کم ہونے لگتے ہیں، فرما برداری کرنے کو دل چاہتا ہے، سمے نہ واتانا کو دل چاہتا ہے، پھر انسان اپنے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. دنیا بھی ٹارگٹ مقرر کیے بغیر نہیں ملتی, آخرت کیسے ملے گی؟ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ نور تھا, اسی لیے سوال کرنے کے بجائے سمعنا واطعنا کہتے تھے. ایسے لوگ پھر اطاعت کو اپنا رویہ بنا لیتے ہیں. اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کریں, میری اوقات یہ ہے کہ رب کی بات سنوں اور مان لوں, مجھے سمجھ آتی ہے تو آئے, نہیں آتی تو نہ آئے. ہم دنیا کے صدموں میں کھوئے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ دنیا کو غم نہ بناؤ, آخرت کا غم کرو. اب دیکھیں آپ کا بچہ روتا ہے نا, ایک بھائی نے اس کو مار دیا, بہن کو, بہن نے بھائی کو, کچھ بھی ہوا, آپ اس کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ پیار سے کہیں بیٹا اچھا تمہیں ڈال چاہیے, تمہیں فراک اچھے لگتے ہیں, پونیز اچھی لگتی ہیں, پنک کلر اچھا لگتا ہے, اور تمہیں پتہ ہے تم جنت میں جاؤ گی نا تو پھر تمہارا پنک فراک ہوگا, تمہاری پنک پونیز ہوں گی. اس طرح اس کو کھوئیں, وہ کہے کہ اچھا جنت کیسے ملتی ہے؟ تو آپ کہنا وہ تب ملتی ہے جب تم دوسروں کو معاف کر دو. اچھا وہ ایک لمحے میں تیار ہوگی, اچھا میں بھائی کو معاف کرتی ہوں. بچپن سے اگر بچوں کی سوچوں کا رخ بدل دینا تو سینے گھٹنے کی بجائے کھلنے لگتے ہیں. ہم بھچے ہوئے سینوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا خَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. یہ دوسرا کردار ہے. جو خود وہ ارادہ چاہتا ہے کرتا ہے گمراہ ہونے کا, اللہ بھی اس کے لیے یہی چاہتا ہے, کیا اس کے سینے کو تنگ کر دے. اس کو نیکی کرنا اتنا مشکل لگتا ہے کہ جیسے اوپر چڑھنا. دیکھیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے نا, نیچے جانا آسان لگتا ہے, چڑھائی چڑھنا مشکل ہے. اس کو نیکیاں کرنا مشکل لگتا ہے, ایسے لگتا ہے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں. ہر نیکی اس کو بوجھل لگتا ہے, بوجھل لگتی ہے. یس سعد فی السما, اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے نیکی کا سن کے. اس بات کو سنتے وقت ذرا ایک تقابل کیجئے, پیج کے اندر دو لائنیں لگائیں. ایک طرف آپ لکھے ماؤنٹین کلائمبنگ, لوگ کرتے ہیں نا پہاڑوں پہ چڑھنا, اور دوسری طرف آپ لکھیں نیکیوں کا کرنا, اعلیٰ عزائم کے ساتھ جینا, عظیمت کی راہ پہ جینا. ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ صحت مند لوگ چڑھ سکتے ہیں نا. اسی طرح اعلیٰ عزائم بڑے مقاصد کے لیے وہی جیتے ہیں جن کا ایمان صحت مند ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا, ان کو پہاڑی سفر منع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جن کے دل بیمار ہوتے ہیں نا, دنیا کی محبتوں میں چور, کھوٹے, گندے دل, وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے نہیں جی سکتے, وہ قربانیاں نہیں دے سکتے. وہ دوسروں سے قربانی مانگتے ضرور ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ قربانی مانگنے والی چیز نہیں ہے, دینے والی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے بیساکھیوں والا شخص نہیں چل سکتا, ٹانگیں جس کی کام نہ کریں. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے سفارش کی بیساکھیاں لگائی ہوتی ہیں نا, وہ بھی اعلیٰ عزائم کے لیے نہیں جیتے. انہوں نے تو پہلے ہی کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو ان کی وہاں مدد کر دے گا, وہ کیوں اتنی خشک زندگی بسر کریں؟ وہ کیوں رات دن اپنے آپ کو ہلکان کریں کہ لوگوں کو فائدہ ہو؟ وہ تو اپنا فائدہ دیکھیں گے. پھر آپ دیکھیے توانائی چاہیے ہوتی ہے نا, انرجی. اسی طرح اعلیٰ عزائم کے لیے انسان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس ماحول میں اس کی نگاہیں بلند ہو. پھر پہاڑ پہ چڑھنے والوں کا ایک فوکس ہوتا ہے, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. اسی طرح ہر بندے کو اپنا گول سیٹ کرنا پڑے گا. جتنا گول سیٹ کرتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ تعالی پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہوتا جائے گا. ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے جائیں گے. ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہے, اپنے آپ کو جہاں فٹ کرنا چاہیں کر لیں. مشکل لگتا ہے آج اوپر چڑھنا تو نیچے رہ لیں, سوتا کر لیں, رہیں بستیوں میں. کون کہتا ہے اوپر چڑھیں؟ اس دنیا سے محبت کریں, اسی میں چلے جائیں گے. لیکن جس کو عزم اور ارادوں کے ساتھ جینا ہے اس کو پھر نہیں سانس کھینچنا پڑے گا, اس کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی, اس کو خلاف طبعہ کام کرنے پڑیں گے. دو ہی طرح کی زندگی ہیں, ایک فرائض کی سطح کی زندگی اور ایک عظیمت کی سطح پہ جینا. فرائض کی سطح پہ جینے والے بہت ہیں, بس نماز روزہ پڑھ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. مل جائے گی جنت لیکن فردوس نہیں ملے گی, کہیں نیچے کی جنت ملے گی. لیکن فردوس کے متمنی، فردوس کو پانے والوں کو عزم کرنے پڑیں گے، پھر وہ اپنی پٹینس سے نکلتے ہیں، ترس نہیں کھاتے رہتے اپنے اوپر، بڑی بزی ہوں، گھر بہت بڑا ہے، کام بہت ہیں، بچے بہت ہیں، بہت مصروفیات ہیں، نہیں، اس کو تو پھر سب اتارنا پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ماؤنٹین کلائم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھتے ہیں، عموماً ان کے ہاتھ میں کوئی بہت تھوڑی سی کھانے کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح جن کو اعلیٰ عزائم کے لیے جینا ہے نا، وہ اپنے آپ کو لائٹ کریں گے. بہت زیادہ کپڑوں کا بوجھ اٹھانے والے بڑے مقاصد پہ نہیں جی سکتے. اپنے آپ کو بھاری زیورات میں ہر وقت ملبوس رکھنے والے بلندیوں پہ نہیں جا سکیں گے. ہر وقت ٹیسٹ کانشیس ہونے والے لوگ اعلیٰ مقاصد پہ لیے نہیں جئیں گے. یہ کتنی بڑی مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ خود ہر ایک اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے. کوئی مشین خریدنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں، آپ اپنی شوگر چیک کریں، نہیں، آپ نیکیوں کی طرف اپنے بھاگنے کو دیکھ کے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ سینہ کتنا کھلا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، مجھے اس کا نام نہیں آتا، لیکن جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، لوگ ڈاکٹرز ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے بھگاتے ہیں ان کو، بھگوا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہارٹ بیٹ کتنی زیادہ ہے. جتنا تیز کوئی بھاگ سکتا ہے اتنا دل مضبوط ہوگا. تو ہم بھی اگر تیز بھاگ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شرح صدر ہوا ہوا ہے، ورنہ سینے گھٹے ہوئے ہیں، تنگ ہیں. اے اللہ سینوں کی گھٹن ختم کر دے. پھر سینے گھٹتے کیسے؟ تعصبات سے، دنیا کی محبتوں سے. کولیسٹرول آنے لگتا ہے نا تو وینس بند ہونے لگتی ہیں. اس طرح دنیا کی محبت آنے لگتی ہے نا تو دل کی وینس بند ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اللہ ناپاک کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سنگ کا پائپ بند ہو جائے، کہیں میٹ ہے، کہیں اس میں لیفٹ اوور فوڈ ہے، اور اتنی بدبو آتی ہے پھر ایسی جگہ سے، اسی طرح کافر کے پاس سے بو آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رجس سے یہاں مراد شیطان ہے، یعنی ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، ناپاکی، عذاب، لعنت، دنیا میں اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے، اس کے چہرے پہ کوئی سکون کی چیز نہیں رہتی، اور ایسا بندہ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر میں نہیں داخل ہوگا. پہلی مثال جن کی تھی یشرخ صدرہ للاسلام، ان کا انجام کیا بتایا؟ آیت 126 میں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، سیدھا راستہ، اطاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ، اس پہ چلو گے تو فائدہ ہوگا. ہدایت کے لیے قرآن کو سننا ہے، عمل کے لیے سننا ہے، صرف سسپنس کے لیے نہیں کہ دیکھتے ہیں آج کیا ہے، کوئی علمی چٹخارا نہیں. کتاب سنجیدہ چیز ہے، اس کے لیے سنجیدہ مزاج لوگ چاہیے. جو اس پہ چلتے ہیں ان کو راستہ مل ہی جاتا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، بے شک ہم نے کھول کے بیان کر دی آیتیں سوچنے والی قوم کے لیے، تذکر کرنے والی قوم کے لیے. ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا دوست ہوگا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. یہ ہے انجام شرع صدر کے ساتھ جینے والوں کا. پہلے لوگوں کے دل گندے ہو گئے، وہ جہنم کے ٹریش کین میں پھینک دیے جائیں گے، کچھ بھی ان کو وہاں نہیں ملے گا. ساری دنیا کا گندگی اور ٹریش خانہ جہنم ہے، لیکن صراط مستقیم پہ جمنے والے، اللہ کی آیتوں سے نصیحت لینے والے دار السلام میں پہنچ جائیں گے. قیمتی گھر ہے، سلامتی، کوئی وہاں بے چینیاں نہیں ہوں گی. دنیا میں بھی اہل ایمان کفر اور ضلالت کے ٹیڑے راستوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پہ رہے، آخرت میں بھی سلامت رہیں گے. نہ وہاں کسی کی باتیں سننی پڑیں گی، لا یسمعون فیہا لاغیہ، کوئی لخ باتیں نہیں سننی پڑیں گی، کوئی دل شکن باتیں نہیں سننی پڑیں گی. اور ایسے لوگ جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں کر دے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے. جو ان کی کمائیاں تھیں اللہ ان کی دوست بن جائے گا یعنی گھر بھی اچھا ساتھی بھی اچھا ہر تکلیف سے سلامتی بیماروں سے بیمار نہیں بڑھاپا نہیں جہنم کی گرمی سے محفوظ اور فرشتے بھی سلامتی کی دعائیں کریں گے آپس میں سلامتی کی دعائیں کریں گے کوئی بیماری نہیں جنت میں جانے کے بعد ایک آواز لگ جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے آج کے بعد تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی ایسے لوگ پھر وہاں سلامت ہوں گے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں کر دینا اور اس کے برعکس کچھ لوگ جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا تو دور کی بات دوسروں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ذکر آیت 128 اور 129 میں آتا ہے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر کیا کہے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے جنوں اور انس کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنوں انس کے گروہ لوگوں کو ہدایت سے دور کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بہکاتے ہیں اب قیامت کے دن کی پیشی ہے اب دیکھیے کہ میدان محشر میں صرف انسانوں کا حساب نہیں ہوگا جنوں کا بھی ہوگا اور یہ آیت انہی میں سے ایک آیت ہے اللہ ان سب کو جمع کرے گا یا معشر الجنی اے جنوں کی جماعت قد استکثرتم من الانس تم نے انسانوں میں سے بہت کو اپنا تابع بنا لیا یعنی یہ تمہارے اشاروں پہ ناچتے تھے تم غلط چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے یا اس کو مان جاتے تھے وقال اولیاؤہم من الانس اور انسانوں میں جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھا لیا وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا یعنی قیامت اقرار ہوں گے دنیا میں بتایا کہ انسانوں کی دوستی جنوں سے جنوں کی انسانوں سے کل قیامت کے دن وہاں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کرتے کیا تھے ایک دوسرے کو بہکاتے تھے حق سے جی آج کیا ہوا دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے قال النار مثواکم آگ تمہارا ٹھکانہ ہے کب تک خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے جب وہ نکالنا چاہے اور جس کو وہ نکالنا چاہے کسے نکالے گا اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کیوں اس لیے کہ ان ربک حکیم علیم بلا شبہ وہ بڑا دانا اور بڑا جاننے والا ہے اس کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا کس کو جہنم میں ڈالنا ہے کس کو جہنم میں نہیں ڈالنا بری دوستیوں کا انجام کیا ہوا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا اسی طرح ہم بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کیونکہ وہ مل جل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے بالکل وہی انداز ہے جس کا پچھلے رکوع کے آخر میں ذکر تھا سورت جن میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آئے گا کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اس بات سے جنات کے اندر تکبر آ گیا اور وہ انسانوں کے سر پر چڑھ گئے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگل سے گزرتا یا کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں اور ان کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ بادشاہ ہوتا تھا اور وہ جن ہوتا تھا جب وہ یہ بات ایسی کرتا تو اس کو سن کے جنات خوشی سے پھولے نہیں سماتے حالانکہ آپ کو پتہ ہے حقیقت میں جن انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن جب انسان جنوں کی پناہ مانگتے تو وہ کہتے ارے یہ تو خود ہم سے ڈر رہے ہیں بس وہ پھولنے لگتے اور اس طرح پھر وہ جن اس کے اوپر سوار ہو جاتے یہاں بہت جنوں کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم ان کی تھوڑی سی مزید تفصیلات بھی دیکھیں گے لیکن ابھی صرف یہی سوچئے کہ ایک بالکل غیر مرئی سی مخلوق ہے شکلیں بدل لیتے ہیں انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اس طرح جنوں میں بھی خبیث اور طیب ہوتے ہیں اور عموماً ناپاک جگہوں پر ہوتے ہیں، بدروحوں کی شکل میں، بھوت اور چڑیلوں کی شکل میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی نا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو دعا مانگ لو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، تو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب یہاں بات آئی کہ جنوں نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنوں سے فائدے اٹھائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ استم تابادنا بادن، اس کے دو مفہوم پیش کیے جاتے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اپنا پیروکار بنایا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ دوبارہ دہراتی ہوں، جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، پھر وہ جو چاہتے ہیں انسان وہی کرتا ہے، لگتا ہے ایسے کہ یہ انسان کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ جنات کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنوں سے فائدہ انسان کا اٹھانا کیا ہے؟ کہ شیطان جو ہیں وہ گناہوں کو خوبصورت کر دکھاتے ہیں اور پھر ایسے کام کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ کیا؟ کہ انسان ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو شیطان اور جنات کہانت کے طور پر پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا نا کہ آسمانوں سے خبریں لے کے آتے ہیں غیب کی، اور پھر وہ کاہنوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جنات انسانوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کہ جنات کی بیان کی ہوئی جھوٹی سچی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کاہن وغیرہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی فائدے اٹھاتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے ہم سب کے لیے؟ اس میں کیا بات عمل کی ہے؟ کہ ہمیشہ انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگنی چاہیے جو بندے کو حق کے راستے سے دور کر دے۔ یہ جو نولی کا لفظ ہے نا، ملا دینا، قریب کر دینا، مسلط کر دینا، سربراہ مقرر کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے پھر اوپر شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو مضبوط کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ جتنا زیادہ ہم اپنے اندر اسٹرانگنیس لائیں گے اتنا جنوں، شیطانوں اور انسانوں کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی ہدف بنا کے جئیں، محنت کریں۔ دنیاوی طور پہ آپ دیکھیے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کتنا کچھ کرتا ہے نا، ڈائٹنگ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے کیونکہ جسم خوبصورت رہے، گھر بنانا ہو تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا ہدف مقرر کریں۔ جو بندہ اپنے لیے پلاننگ نہیں کرتا نا، اس کے لیے شیطان پلاننگ کر دیتا ہے، اور شیطان کی پلاننگ تو یہی ہے کہ بندے کو سیدھے راستے سے نکال کے غلط راستے پہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تمام علائشوں سے محفوظ رکھے۔ پیچھے آیت میں ایک لفظ گزرا تھا حرجن، اس کی تھوڑی سی بات بتانا چاہوں گی، آپ وہیں نوٹس میں نوٹ کیجئے گا۔ آیت 125 میں آتا ہے یج الصدرہ دیقن، تنگی کو تو سمجھ گئے تھے ہم، اس پہ بات ہو گئی۔ حرجن کیا ہے؟ حرج کہتے ہیں یعنی ایسا راستہ کہ جس میں درخت ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو چرواہے جاتے ہیں اور نہ جانور یا نہ وحشی، یعنی گھٹن۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو حرج کانٹے کو بھی کہتے ہیں، مشکل کی بات۔ اب انشاءاللہ اپنا جائزہ لیتے جائیں گے کہ مجھے نیکیاں کرنا کتنا آسان لگتا ہے اور کتنا مشکل لگتا ہے۔